ważne wciąż o tobie ciągle. Wciąż nie wiem, czy jest nam tak dobrze. Humoru sto o takiej porze. Mnie to już wystarczy. Umiem się nastawić. Po co mam się szarpać? Po co mi te walki? Mnie to już wystarczy. Umiem się nastawić. Po co mam tak walczyć? Choć całkiem chłodne jest powietrze, takiego czasu chciałbym dużo więcej. Zrobię naklejki na butelce. Zgaduję, to jest chyba szczęście. Bo całkiem płodne jest powietrze. Takiego czasu chciałbym dużo więcej. Zrobię naklejki na butelce. Zgaduję, to jest chyba szczęście. Zgaduję, to jest chyba szczęście. Zgaduję, to jest chyba szczęście. W nocnej Polsce teraz będzie już dużo muzyki. Muzyki troszkę zapomnianej, ale ciągle gdzieś tam w duszy nam grającej, jeśli sobie o niej przypomnimy. Artystka, która za chwilę rozpoczynała karierę jako mała dziewczynka. Występowała w wielkiej ilości programów dla dzieci i młodzieży. I to troszkę było jej piętnem. Ale kiedy rozpoczęła karierę solową, okazało się, że robi to absolutnie wyśmienicie. I te wszystkie dawne czasy poszły w niepamięć. Znają ją Państwo świetnie, nie tylko jako wokalistkę, ale również jako wziętą reżyserkę filmową. Maria Sadowska ze swojej pierwszej dorosłej płyty. Kochać, pragnąć, kłamstwo, odwieczna gamma. Cóż mielibyśmy kłamać? Albo umierać? To my tylko Wiersze polskich poetów i muzyka klubowa.

Godzina miłowania, gdybyś mnie kiedyś i dzięki za miłość. Trzy nagrania z debiutanckiej płyty Katarzyny Graniec, krążka mężczyźni. Grzegorz Ciechowski miał duże szczęście do produkowania damskich płyt. Właściwie każdy jego krążek, za który się zabrał, zamieniał się w prawdziwą perłę. A po Katarzynie Graniec, no czas, żeby zaśpiewał jakiś mężczyzna, to będzie Antek Sojka. Kiedy startowaliśmy w Trójce z audycją Trójka Żąda Debiutów, to chyba jednym z pierwszych, jak nie w ogóle pierwszym artystą, który pojawił się w studiu w tej audycji, był właśnie Antek Sojka z piosenkami z krążka Po niebie. Szczerze mówiąc, kiedy dostałem właściwie jeszcze demo przed wydaniem płyty, nie miałem bladego pojęcia, że Antek Sojka to jest syn tego Sojki, Stanisława Sojki. Dla wszystkich ludzi

łagodnie i rozbrajająco. Mówi, bym zasnął, bym już spał. Wciąż ty ze sobą. Trudnie do snu po niebie i zatrzymać czas. Muzyk, wokalista, producent muzyczny, człowiek wielu talentów. Rzadko nagrywa cokolwiek, jeśli chodzi o nagrywanie pod własnym nazwiskiem, ale kiedy nagra, słucha się tego wszystkiego z dużą przyjemnością. Zresztą regularnie śledzimy to, co dzieje się z Antkiem Sojką i na Antenie Trójki prezentujemy jego nagrania. To był debiut artysty, debiut pod tytułem Po niebie. Jak mówiłem, byliśmy chyba pierwszą stacją radiową, która prezentowała piosenki z tego albumu jeszcze na dość długi czas przed wydaniem. A kolejna wokalistka, bo teraz będzie wokalistka z kolei, Karolina Kozak. Była naszą koleżanką radiową, miała tu u nas w Trójce swoje audycje, ale też od lat jest aktywna na scenie muzycznej. Prezentowała kiedyś sama muzykę w stacji telewizyjnej, ale także nagrywała płyty. Pierwszy solowy album jej pod własnym nazwiskiem to krążek Homemade. Na niej między innymi pojawił się Dawid Podsiadło, wówczas jeszcze niekoniecznie znany artysta. Trzy piosenki z tego albumu. Pierwszy mocno znany, Mimochodem, potem właśnie Heart Pound to już utwór nagrany wraz z Dawidem Podsiadło, a także piosenka pod tytułem Burza. To chyba mój ulubiony utwór na tym krążku. jak chcesz. Nie umiem być rezultatem, nie mogę być taka jak chcesz. Nie umiem być automatem. kiedy to się stało nam. Błyskawice twoich słów złapały mnie w pół drogi znów. Gdyby chociaż kilka drzew, a jestem tutaj tylko ja i ten deszcz. Ziemia klei się do stóp. Moknę, nie widać już nic. Karolina Kozak, solo i z Dawidem Podsiadło. To były fragmenty jej pierwszej płyty solowej. A za chwilę, na koniec już zupełnie, zespół, który być może Państwo pamiętają, chociaż pewnie niewiele osób ma go gdzieś tam w pamięci. Nazywają się, tak jak słynna amerykańska wokalistka i aktorka Marilyn Monroe, ale to formacja z Trójmiasta. Na koniec Nocnej Polski będzie Szczepanik. Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żonda, dziękujemy. I never would forgive my our hearts. You never would forgive my lonely eyes. But you wanted to know. But you wanted to know. But you wanted to know. It's end of farewell, love.